अरे अभी तो बहुत टाइम है, एग्जाम बहुत लेट आएगी, अभी तो बहुत टाइम है यार, थोड़ा सा सो लेता हूँ, अलार्म दोबारा बजेगा तो जग जाऊंगा ना। मेरे भाई सलूट आपको जो ऐसे विचार रखते हो। अगर आपने अभी टाइम की कीमत नहीं जानी है तो मैं चाहता हूँ कि आप अगले 4 मिनट मुझे देखकर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको अगली बार इसको देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम चाहिए, लेकिन बर्बाद भी उन्हीं को करना है, और इसी वजह से वो इतना बिजी होकर भी फेल हो जाते हैं। रीजन यही है कि फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे, स्टेटस डालते रहेंगे, और बाद में बोलेंगे कि यार मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। भाई कर तो रहे हो, अपनी आंखें, एनर्जी, कंसंट्रेशन, पैसा सब इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन गलत जगह पे कर रहे हो। आपके लिए टाइम की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपकी जो भी कीमत है उससे आप अपने लिए दोबारा टाइम नहीं खरीद सकते। टाइम का मालिक कोई नहीं बन सकता, लेकिन बर्बाद ऐसे करना जैसे मैं ही उसका मालिक हूँ। सोचो कि हमें डेली 86,400 रुपए का एक ऐसा बैंक बैलेंस मिलता है जिसको कल से पहले काम में नहीं लिया तो वो खत्म हो जाएगा। शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इतने पैसे मिलने के बाद उनको ऐसे ही वापस जाने दे। कोई स्कूटी खरीद लेगा, कोई आईफोन खरीद लेगा, लेकिन ये जो डेली टाइम का बैलेंस मिलता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 3 कांटे ऐसे हैं जो कभी नहीं रुकते, टिक टिक टिक टिक टिक टिक, और इन्हीं 3 कांटों की टिक टिक से दुनिया की हर चीज का फैसला होता है। आपके फ्यूचर का फैसला भी इसी टिक टिक में है, और अगर आप ये चीजें पहले से ही जानते हो और जानते हुए भी फर्जी बिना मीनिंग के आलस करते हो, बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी काम करते हो और बाद में पछतावा करते हो, तो बुरा मत मानना दोस्त। आज के टाइम में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, आपको सुधरने की जरूरत है। हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, मुझे, आपको, खिलाड़ी को, एक्टर को, अमीर को, भिखारी को, सबको वही 24 घंटे मिले हैं। फर्क है सिर्फ हर सेकंड की कीमत पहचानने का। जिसने ये समझ लिया कि घड़ी का ये एक टिक टिक 1 किलो सोने से भी महंगा है, और कितने ही किलो सोना बेचकर भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकते, वो बंदा अपनी जिंदगी में कुछ तगड़ा करके जाएगा। हम बोलते हैं कि टाइम बहुत जरूरी चीज है, टाइम सबसे जरूरी चीज है। भाई नहीं, टाइम ही एकमात्र जरूरी चीज है। आप अपना काम करने में लेट हो सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट टाइम पर ही आएगा, और आपको रियलाइज करवा के छोड़ेगा कि टाइम सबसे जरूरी चीज नहीं थी, बल्कि टाइम ही एकमात्र जरूरी चीज थी। इस दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, पैसे, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, मकान, बाइक सब खोने के बाद वापस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आज आपके पास जो कुछ भी है उसकी इतनी सी भी औकात नहीं है कि उसको बेचकर आप 1 सेकंड भी पास्ट में जा सको। इतने बड़े बड़े आविष्कार हो गए, लेकिन फिर भी एक मरे हुए इंसान को 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं किया जा सकता। हम सब टाइम से बंधे हुए हैं। आप चाहे खुद को बेच दो, या चाहे पूरी दुनिया के मालिक बन के दुनिया को बेच दो। मैं कहता हूँ कि यार पूरे सोलर सिस्टम को, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अगर कोई खरीदार मिल रहा है तो पूरे यूनिवर्स को बेच दो, फिर भी उसके बाद आपको 1 माइक्रो 1 नैनो सेकंड भी वापस नहीं मिलने वाली। जो बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम निकालना नहीं चाहता। जो बोलता है कि उसका टाइम खराब चल रहा है, वो टाइम बदलना नहीं चाहता। जो बोलता है कि उसका टाइम ही कमजोर है, भाई तू खुद मजबूत बन। जो बोलते हैं कि सही टाइम आने पर वैसा करूंगा, तो भाई कौन है जो आपको सही टाइम ला करके देगा। जो बोलता है कि यार मैं इस काम को कर नहीं पा रहा, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। आज अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, एकदम गरीब हो, तो एक बात समझ लो कि टाइम हर किसी के पास होता है, और टाइम ही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में कौन कैसा होगा, कौन अमीर होगा, कौन सफल होगा, कौन सुपर हीरो होगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम का ही है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा भी गुजरा हुआ टाइम ही होता है। इसलिए आज से हर 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकंड भी आपको बर्बाद नहीं करना है। देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।